ต่อจากนี้ไปเป็นรายการสากัจฉาสองธรรมาสเรื่องหลักปฏิบัติให้เข้าถึงนิพพานตอนที่หนึ่งโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักและสมณะเพาะพุทธจันทเศรษฐโธจากพุทธสถานสันติอโศกออกสถานีโทรทัศน์ช่องพิเศษไทยทีวี3ประจำวันศุกร์ที่11มีนาคม2548ขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ โทธรรมโมสังโฆขอกราบนมัสการพ่อท่านด้วยความเคารพนะครับพี่น้องที่กำลังติดตามฟังติดตามชมรายการโปรดทราบด้วยความเบิกบานแจ่มใสเป็นกำลังใจไฟชีวิตกรณีพุทธที่ไปนิพพานมาพบปะเจอกับท่านทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งเพื่อน้อมนำธรรมะไปสู่การกล่อมเกลาจิตใจในระดับโลกุตระสืบไปตามที่พ่อท่านสมณโพธิรักได้แนะนำให้พวกเราได้รู้หลักการในทางพระพุทธศาสนาว่าศาสนาพุทธนั้นมีจุดเน้นมีจุดเด่นมีประเด็นสำคัญที่แตกต่างไปจากศาสนาอื่นอยู่สองประการ1ศาสนาพุทธนั้นทุกคำสอนจะต้องเป็นไปเพื่อโลกุตระหมายความว่านำจิตวิญญาณของผู้ศึกษาและปฏิบัติไปสู่ความเป็นผู้อยู่เหนือโลกพ้นจากโลกโลกียะประการที่สองศาสนาพุทธนั้นจะต้องเป็นอเทวนิยมหมายความว่าจะต้องเป็นการปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นไปจากเทวนิยมในทุกกรณีนั่นเองมีอยู่ประการหนึ่งซึ่งเรามักจะได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ตามคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในพระไตรปิฎกว่าด้วยเรื่องหลักปฏิบัติในเชิงพุทธที่จะนำไปสู่โลกุตระท่านกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกหลายที่หลายแห่งว่าอัปปันนกะปฏิปทาแปลว่าหลักปฏิบัติที่ไม่ผิด3ประการของผู้ปฏิบัติในเชิงพุทธไม่ว่าจะเป็นนักบวชก็ตามหรือฆราวาสญาติโยมก็ตามนะได้กล่าวเน้นไว้ในหลายที่หลายแห่งว่าใครก็ตามที่ได้มีโอกาสปฏิบัติตามหลักอัปปันนกะปฏิปทาย่อมไม่ผิดคำว่าอัปปันนกะปฏิปทาแปลว่าหลักปฏิบัติที่ไม่ผิดคือถ้าปฏิบัติอยู่ในกรอบนี้ยังไงก็ไม่ผิดจึงเน้นย้ำคำว่าอัปปันนกะปฏิปทาหรือปฏิปทาที่ถึงปฏิบัติอย่างไรก็ไม่ผิดไม่ผิดทางและในพระไตรปิฎกเล่มที่18กล่าวว่าผู้ที่ปฏิบัติอัปปันนกะปฏิปทาเนี่ยถึงอย่างไรก็ไม่เสื่อมไม่เสื่อมจากฐานะที่ตนเองเป็นอยู่อย่างเช่นถ้าเป็นนักบวชเนี่ยในพระไตรปิฎกเล่มที่18ก็กล่าวไว้ว่าถ้าปฏิบัติอัปปันนกะปฏิปทาอยู่อย่างเสมอต้นเสมอปลายแล้วเนี่ยถึงอย่างไรเนี่ยก็จะไม่สึกถึงอย่างไรก็จะไม่สึกไปสู่เพศคฤหัสถ์ไปสู่เพศคฤหัสถ์อย่างเด็ดขาดคือเป็นคล้ายๆเป็นกรมธรรม์รับรองความปลอดภัยในชีวิตพรหมจรรย์ให้กับนักบวชได้ในระดับหนึ่งแม้นักบวชนั้นจะยังไม่หมดจากกิเลสสิ้นเชิงเป็นพระอรหันต์แม้ที่สุดเป็นพระอริยบุคคลระดับสูงถึงขั้นอนาคามีก็ตามแต่ถ้าปฏิบัติอยู่ในหลักของอัปปันนกะปฏิปทาก็รับรองว่าจะไม่สึกญาติโยมก็จะไม่เสื่อมกรณีที่เกริ่นนำมานี้ต้องการจะเป็นประเด็นเพื่อนำไปสู่การรับฟังความสำคัญจากสมณะผู้ใหญ่โดยพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ที่ท่านมีวิถีปฏิบัติในแนวอัปปันนกะปฏิปทายังโดดเด่นมาโดยตลอดตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นคฤหัสถ์ผู้ถือศีลปฏิบัติธรรมอยู่ที่ป่าแสมวัดอโศการามตอนนั้นเรื่อยมาจนกระทั่งมาเป็นนักบวชกระทั่งถึงปัจจุบันนี้อายุของท่านลุเลย70ล่วงแล้วแต่ก็ยังเห็นท่านให้ความสำคัญกับอัปปันนกะปฏิปทาหรือหลักปฏิบัติที่ไม่ผิด3ประการดังที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกอยู่เสมอก็เลยอยากจะขออนุญาตถวายเวลาในช่วงต้นนี้แก่พ่อท่านเพื่อสนับสนุนประเด็นพุทธที่ไปนิพพานโดยเฉพาะกรณีอัปปันนกะปฏิปทาที่กระผมได้กล่าวนำมาเมื่อสักครู่นี้ตามแต่พ่อท่านจะเห็นสมควรนะครับ อัปปันนกะปฏิปทา ผู้รู้ผู้เรียนมาจริงๆก็เข้าใจแต่ผู้ไม่รู้ไม่เรียนก็คงจะไม่นึกไม่ออกก็ขอย้ำนะว่าอปันนกะนี่แปลว่าไม่ผิดปฏิปทาแปลว่าการประพฤติปฏิบัติผู้ใดประพฤติปฏิบัติโดยหลักสามประการนี้อยู่ผู้นั้นก็เป็นการประพฤติอยู่ในพุทธไม่ผิดแต่ถ้าเผื่อว่าปฏิบัติออกนอกแนวนี้หรือไม่ได้มีการปฏิบัติเข้ามาสู่การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์สามประการนี้ก็คือผู้ปฏิบัติผิดไปจากพุทธก็พูดกันให้ง่ายๆพูดกันให้กระจ่างกระจ่างให้ครบๆซะก่อนไม่เช่นนั้นมันคลุมเครือเพราะผู้ที่เรียนมาเองนี่แหละเรียนพระบาลีมาเรียนปริญญามาอัปปนกะก็แปลถูกแปลว่าไม่ผิดปฏิปทาก็แปลว่าการประพฤติการปฏิบัติก็แปลไม่ผิดเป็นคำรวมแล้วอัปปนกะปฏิปทาก็แปลว่าการประพฤติที่ไม่ผิดไม่ผิดไปจากพุทธนี่แหละก็แปลถูกแต่ก็ไปปฏิบัติจริงๆผิดเรียนปริญญามานะจบปริญญา9นั่นแหละก็ยังไปปฏิบัติผิดหลัก3ประการที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเป็นหลักที่ปฏิบัติไม่ผิดได้แก่อะไรบ้าง1สำรวมอินทรีย์6 2โภชเนมัตตัญญุตตา3ชาคริยานุโยคะนี่เป็นคำพระบาลีพระบาลี3คำนี้ต้องทำความเข้าใจให้ลึกถ้าทำความเข้าใจตื้นๆมันก็จะได้บ้างเหมือนกันแหละแต่ได้ตื้นๆคำสอนตื้นๆท่านก็มีไว้ท่านก็สอนไว้ไม่ลึกนักก็มีแล้วก็โดยเฉพาะคำว่าชาคริยานุโยคะเนี่ยข้อที่3ที่สอนไว้ตื้นๆแค่ว่าให้รู้จักนอนหลับนอนตื่นให้ฝึกฝนในการนอนอย่างเป็นผู้นอนอย่างตื่นๆอย่าไปหลับไหลรู้จักการเวลานอนเวลาหลับจะไปติดนอนติดหลับอะไรนี้เป็นต้นติดการนอนการหลับมันก็เสียเวลาเอาแต่นอนเอาแต่หลับแล้วมันก็สุขภาพร่างกายนอนมากๆก็เสียเป็นคนก็ขี้เกียจเป็นคนก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเกิดเป็นคนก็เอาแต่ขี้เกียจเอาแต่นอนมันก็ไม่ได้เรื่องได้ราวนี่ก็ง่ายๆเบื้องต้นตื่นๆแต่ความจริงแล้วคำว่าชาคริยานุโยคะนั้นลึกซึ้งกว่านั้นเดี๋ยวค่อยพูดกันค่อยๆอธิบายไปนั่นที่สำคัญก็คือข้อแรกกับข้อสองอันนี้เนี่ยเห็นชัดดูกันออกผู้ปฏิบัติธรรมะของพุทธถูกหรือผิดดูกันตรงนี้ออกเลยหนึ่งสำรวจอินทรีย์หกอินทรีย์คืออะไรที่หมายถึง6นี้ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจอินทรีย์6ตาจะเห็นรูปหูก็จะได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสแต่ต้องรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรต่างๆใจก็เกิดการคิดการปรุงอยู่ในใจเป็นอารมณ์ก็อยู่ในใจเป็นการคิดการปรุงก็อยู่ในใจกิเลสก็มีอยู่ในใจพวกนี้เราต้องเรียนรู้ทวารทั้ง6หรืออินทรีย์ทั้ง6นี้เมื่อเรียนรู้แล้วก็จะต้องมีสติสัพพัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมตาเราเห็นรูปเราก็จะต้องสำรวมสังวรการสำรวมสังวรนี้ขึ้นกับศีลศีลเป็นข้อที่1ของจรณะอัปปนกธรรม3นี่เป็นข้อ2ข้อ3ข้อ4พอขยายความไปแล้วเดี๋ยวก็ต้องฟังต่อไปอีกนิดนึงก่อนมันจะยาวๆไปหน่อยนึงอาตมาพูดเหมือนกับสอนเหมือนกับเลคเชอร์ในห้องเรียนนะก็ฟังไปหน่อยมันยังไงยังไงก็ธรรมะที่ไปนิพพานนะเนาะมันก็ต้องฟังหนักๆหน่อยมันค่อยๆจะเข้าท่ามันจะคลาสสิกหน่อยถ้าฟังมันแหมเหมือนกับฟังเมงละครฟังร้องฟังรำอะไรเนี่ยมันก็คงไม่ก็คลาสสิกแหละเนาะเอาขอขยายความนิดนึงว่า จริงๆแล้วจรณะก็คือความประพฤติหรือพฤติกรรมของคนเนี่ยซึ่งเป็นหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเลยจรณะวิชาจรณะสัมปันโนผู้เข้าถึงวิชาจรณะสัมปันโนที่พระพุทธเจ้าท่านกำหนดนิยามเอาของท่านเอาไว้ว่าเป็นอย่างนี้ต้องความประพฤติอย่างนี้วิชาคือความรู้ต้องความรู้มีอย่างนี้เมื่อมีความรู้อย่างนี้ก็จะมีความประพฤติอย่างนี้ปฏิบัติบำเพ็ญไปประพฤติไปแล้วคนที่เป็นพุทธก็จะมีความประพฤติอย่างนี้นะความประพฤติมี10ท่านแบ่งไว้เป็น15ข้อจรณะนี่มี15ข้อข้อ1สังวรศีลหรือศีลสัมปทาอาตมาใช้2คำสังวรศีลหรือศีลสัมปทาศีลสัมปทาเป็นผลสังวรศีลเป็นมรรคสังวรศีลหมายความว่าไปสมาทานศีลไปถือศีลขอถือศีลหน่อยขอศีลจากพระจากเจ้าหรือไม่ต้องขอเราตั้งเองก็ได้เมื่อมีศีลแล้วกี่ข้อ5ข้อเป็นต้นเราศีล5เป็นศีลพื้นฐานบางคนบอกขอศีลข้อเดียว1เดียวก็ได้ไม่เป็นไรหรอกแต่มันน้อยไปเอาสัก5เถอะแม่5ข้อนี่ถ้าปฏิบัติได้มีมรรคมีผลแล้วเป็นโสดาบันนะเพราะศีลหน้านี่เป็นโสดาปัตติยังคะเป็นองค์ของความเป็นพระโสดาบันข้อเดียวยังไม่ได้เป็นนะพระโสดาบันนะแต่สัก5ข้อนี่เป็นโสดาปัตติยังคะเป็นองค์แห่งความรู้เป็นองค์แห่งศีลที่จะสามารถตัดสินได้ว่านี่แหละพระโสดาบันเข้าถึงพระโสดาบันต้องบริสุทธิ์ด้วยศีล5เป็นอย่างน้อยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเราสมาทานศีลแล้วนี่เป็นจรณะข้อที่1อัปปนกธรรม3ก็คือข้อ2ข้อ3ข้อ4ศีลสัมปทาสำรวมอินทรีย์โภชเนมัตตัญญุตาชาคริยานโยคะนี่ก็4แล้วนะสังวรศีลศีลสัมปทาสังวรศีลเอ้ยสำรวมอินทรีย์6นะข้อที่2โภชเนมัตตัญญุตาข้อที่3ชาคริยานุโยคข้อที่4นะ5 6 7 8ไปจนถึง11นี่ก็เป็นสัตตธรรม7นะท่านแบ่งเรียกหัวข้อเรียกไปมันเป็นเรื่องของด้านในละนะด้านในละในข้อ5ไปเนี่ยจรณะข้อที่5 6 7 8 9 10 11เนี่ยเป็นข้างในละคือท่านเรียกสัตตธรรมคือสัตตธรรมหมายความว่าธรรมะอันดีเราปฏิบัติ4อันนี้ก็จะเกิดเจริญธรรมะหรือธรรมะอันดีที่เรียกว่าสัตตธรรมอีก7ประการจะเกิดขึ้นเป็นพฤติกรรมตัวในตัวเราคือศรัทธาหิริโอตตัปปะพหุสัจจะหรือพหุสูตรนะแล้วก็มีวิริยะสติปัญญาอีก7นะศรัทธาหิริโอตตัปปะนะพหุสูตรวิริยะสติปัญญานี่7นะอันนี้เป็นเรื่องข้างในเป็นทางจิตจิตจะเกิดสภาพศรัทธาจิตจะเกิดหิริจิตจะเกิดโอตตัปปะจิตจะเกิดพหุสูตรจิตจะเกิดวิริยะจิตจะเกิดสติจิตจะเกิดปัญญามันเจริญใน7ประการนี้ขึ้นถ้าปฏิบัติ4องค์ต้นจรณะ4ก็จะเกิดสัตตธรรมนี้เป็นพฤติกรรมในตัวเราอีก7และจะเกิดต่อไปอีกถึง15 12 13 14 15อีก4ก็คือฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4นี่จำง่ายๆเป็น3หมวดหรือ4หมวดก็ได้4หมวดก็คือศีลข้อ1ข้อเดียวโดดๆเป็นจรณะข้อที่1ใช่ไหมโภชเนมัตตัญญุตาชาคริยะสำรวจอินทรีย์โภชเนมัตตัญญุตาชาคริยานโยคะเป็นอัปปนกธรรม3นี่เป็นหมวดที่2หมวดที่3สัตตธรรม7นะศรัทธาหิริโอตตัปปะพหุสูตรแล้วก็วิริยะสติปัญญาอีก7หมวดที่4ก็ฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4ครบจรณะ15ตัวจรณะ15ตัวนี้ก็หมายถึงพฤติกรรมของเราถ้าคนเป็นพุทธต้องมีศีลเห็นได้ว่ามีความประพฤติศีลแบบคนนี้ระวังนะสังวรนี่คือระวังสำรวมสังวรศีลคือระวังแล้วเห็นสัตว์นี่ระวังไม่ฆ่าจะเห็นได้ชัดนะ จะเห็นว่าคนนั้นน่ะมีศีลไม่พยายามขัดไม่ใช่ว่าเจอมดก็บี้เจอปลวกก็บี้มาไล่จับสัตว์มาฆ่าเล่นหรือว่าสนุกก็ฆ่าโกรธก็ฆ่าเอามากินก็ฆ่าฆ่าสัตว์ตาพุทธทุกอย่างแม้แต่เอามากินพระพุทธเจ้าไม่ได้ละเว้นแม้แต่ว่าสัตว์นี้ฆ่าแล้วเอามากินได้ไม่ผิดศีลไม่มีไม่เคยไม่เคยละเว้นนะว่าฆ่าสัตว์แล้วเอามากินสัตว์นั้นฆ่าแล้วไม่บาปเพราะเราต้องกินนะว่าเงินนะไม่มีพระศาสนาพูดจริงๆแล้วไม่กินเนื้อสัตว์นะแม้จะฆ่าเนื้อสัตว์มากินแม้แต่รู้ว่าการฆ่าสัตว์ใดที่ถูกฆ่ามาโดยคนอุทิศมุ่งหมายฆ่าเนี่ยสัตว์ตัวนี้ตายเพราะคนมุ่งหมายฆ่ามีอุทิศมีเจตนาฆ่ามีความเจาะจงฆ่ามาเลยสัตว์ตัวนี้ใครสัตว์ตัวไหนถ้ารู้ว่าเนื้อนี้คนฆ่ามาให้เรากินกินไม่ได้ไม่บริสุทธิ์โดยส่วนสามอย่างนี้เป็นต้นเอาละอาตมาพูดไปแล้วก็ยาวรู้มากอยากนานพูดยาวพูดยืดแวะออกไปเรื่อยนะเอาเข้ามาสู่จรณะ15เข้ามาสู่อัปปนกถธรรม3อาตมาจะไม่ขยายไปถึงฌานไม่ขยายแต่มันจะอยู่ในคำพูดนี่แหละมันจะเป็นฌานอยู่ในคำพูดนี่ค่อยฟังดีๆจะไม่ขยายไปถึงสัจธรรม7เมื่อท่านเพราะพุทธเจตนาจะให้อาตมาพูดถึงอัปปนกถธรรม3อาตมาก็จะพูดตัวนี้ให้ฟังเพราะพูดแล้วมันจะพาไปนิพพานนะคนสำรวมอินทรีย์โภชเนมัตตัญญุตาชาคริยานิโยคะนี่แหละจะไปนิพพานถ้าไม่ปฏิบัติ3อันนี้ไม่ได้ไปนิพพานไม่มีการปฏิบัติประพฤติใน3อันนี้ไม่ถึงนิพพานต่อให้เป็นนั่งหลับตาสมาธิไปหลับตาจน10ปี20ปี50ปีได้แต่วิธีนั่งหลับตาไม่โภชเนมัตตัญญุตาไม่สำรวมอินทรีย์6ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสอะไรก็ไม่รู้เรื่องไม่เป็นปฏิบัติไม่เป็นโภชเนมัตตัญญุตาหมายความว่าอะไรเมื่อกี้พูดถึงอินทรีย์6แล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสอันนี้แล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยพูดต่อโภชเนมัตตัญญุตาหมายความว่าสำรวมในเรื่องการประมาณอาหารต้องกินการกินกันอยู่โภชนะโภชเนเนี่ยหมายถึงเครื่องกินเครื่องใช้คืออุปโภคและบริโภคโภคะเครื่องอุปโภคบริโภคแต่เราพูดแต่แค่โภชนะโภชเนโภชนะหรือว่าโภคะพูดแต่แค่เครื่องบริโภคคือของกินเครื่องอุปโภคไม่พูดมันก็เลยแหว่งอาตมาจะพยายามเอามาพูดให้ครบไม่งั้นมันแหว่งมันไม่ครบแล้วมันก็ไม่บริบูรณ์เมื่อบริบูรณ์มันก็บรรลุธรรมไม่สมบูรณ์แน่นอนโภชนิมัตตัญญุตาก็คือให้ระมัดระวังเรื่องเครื่องกินเครื่องใช้จะต้องรู้จักการกำหนดการประมาณการศึกษาต้องศึกษาจะกินอะไรไม่ควรกินอะไรกินแล้วมันเกิดยังไงพอมันเกี่ยวข้องกันนะสัมผัสสัมพันธ์สำรวมอินทรีย์6ก็คือเมื่อตาเราไปกระทบรูปเมื่อตาเราหูเราจมูกเราลิ้นเราไปสัมผัสกับอาหารโภชนะนี่คืออาหารเครื่องบริโภคอาหารการกินเมื่อกินเข้าไปแล้วเราเองสัมผัสทางลิ้นแล้วจะทำยังไงต้องเรียนรู้ความรู้สึกเรียนรู้ที่โลกเขาพาเป็นตอนนี้จะเข้าไปสู่ชาคริยานิโยคะแล้วชาวโลกเขาพาเป็นยังไงก็เป็นไปอย่างโลกีอาหารถูกลิ้นมันถูกลิ้นหรือถูกปากอร่อยมันไม่ถูกลิ้นไม่ถูกปากไม่อร่อยนี่สำนวนนะที่จริงมันต้องถูกปากแน่ต้องถูกลิ้นแน่กินนะมันเอาเข้าปากนะมันต้องเข้าถูกปากมันต้องไปถึงลิ้นแน่แต่สำนวนไทยๆบอกว่าไม่ถูกปากก็หมายความว่ามันไม่ต้องกับรสนิยมไม่ต้องกับตัวกิเลสของเราต้องการอย่างนี้ไม่อร่อยมันยังไงไม่รู้นะรสชาติมันไม่ค่อยเข้าท่านะที่จริงรสชาติเขาปรุงมาแทบตายแต่ตัวเองไปติดยึดแบบหนึ่งเป็นอุปทานไปยึดเอาไว้ว่าอย่างนี้นะฉันถึงจะอร่อยถ้าไม่ได้อย่างนี้รสไม่กลมกล่อมอย่างนี้ไม่ถูกกับที่ฉันจะกำหนดไว้นี่คืออุปทานหรือกิเลสที่ตัวเองไปหลงติดไปหลงยึดไปหลงสมมติเอาไว้ว่าต้องอย่างนี้ละฉันชอบต้องอย่างนี้เราจะเป็นสุขต้องอย่างนี้เราจะอร่อยอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่ได้อย่างนี้แล้วไม่ใช่อย่างนี้ไม่อร่อยอย่างนี้ไม่ชอบอะไรพวกนี้เ ก็เกิดความชอบความชังสมมุติเอานั่นคนที่เป็นอย่างโลกโลกเขาครอบงำไว้เขาสอนไว้เขานำพากันไว้เขาติดกันมาตามโลกเข้ามาเอออย่างนี้อร่อยชาวไทยก็ชอบอย่างชาวไทยเจอทุเรียนเขาก็โอ้หอมกลิ่นอร่อยชอบทุเรียนฝรั่งได้กลิ่นทุเรียนวิ่งหนีบอกกลิ่นอะไรวุ้ยเหม็นจังทุเรียนไม่ชอบอะไรเงี้ยมันก็สมมุติกับคนละสมมุตินะรสชาติชาวไทยอาหารโอ้โหต้องปรุงรสแซ่บต้องจัดจ้านอย่างนี้แล้วมาอร่อยเหาะเลยนะเรียกว่ารำจาดนักนะฮะเรียกว่าอะไรล่ะอร่อยจังหู้อะไรนะจำนวนใต้จำนวนเหนืออะไรก็ว่ากันไปนะทางอีสานก็แซ่บอีลีนะฝรั่งมาเจอเข้าร้อนหูเลยโอ้ฮัดฮัดฮัดฮัดนะวันนี้เผ็ดจัดอย่างนี้รสปัดจัดกินไม่ไหวโดยเฉพาะรสเผ็ดฝรั่งไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะเขาไม่มีพริกของเขาก็จืดๆพริกของเขาจะเหมือนพริกไทยพริกทางเอเชียนะอาตมาจะพูดละเอียดพูดไปเรื่อยๆเป็นภาษาคนง่ายๆนะไม่ใช่มานั่งตั้งใจฟังภาษาให้มันว่าเป็นนักวิชาการเป็นภาษาฟังแล้วโอ้โหหูกระดิกมั่งไม่กระดิกมั่งโอ้อย่างนี้ไม่ได้มันไม่ไหวนะอาตมาพูดไปนี่ฟังกันทั่วชาวบ้านชาวช่องฟังกันได้หมดนะเราฟังไปเรามีเวลาอาตมาพูดไปจนตายแหละนะถ้ายังไม่ตายมีเดียวมีแรงมาพูดอยู่หรือว่าท่านจันทร์ไม่ให้ออกโทรทัศน์ด้วยอาตมาก็ไม่ได้พูดนะถ้าท่านจันทร์ให้ออกโทรทัศน์ด้วยอาตมาก็ได้พูดอยู่เรื่อยไปนะ ครับ ทีนี้มาถึงฉากริยานโยคะเมื่อกี้นี่คือตื่นจากหลับไหลตื่นจากหลงไหลตื่นจากงมงายอยู่กับความเป็นโลกียะเป็นแบบโลกชาวโลกเป็นสามัญนะเป็นคนทั่วไปแบบสามัญแบบทั่วทุกๆคนเป็นอย่างนี้แหละเป็นวิสัยของสามัญเป็นวิสัยของโลกโลกีเรียกว่าปกติคนปุถุชนทั่วไปนะเป็นสามัญชาวโลกภาษาอังกฤษเขาว่ามันเดนเป็นวิสัยของโลกีเป็นวิสัยสามัญมันเดนแต่ของพระพุทธเจ้านี่เป็นซุปรามันเดนเป็นเรื่องพ้นวิสัยของชาวโลกโลกีเพราะฉะนั้นก็จะต้องตื่นขึ้นมาแล้วเราเป็นวนมัวเมาไม่ได้เมาเหมือนกับกินเหล้าโซเซหรอกนะแต่มันเมาทางจิตจิตมันเหมือนคนเมามันหลงไหลมันเมามันหลงมันติดมันเมามันอร่อยไปกับโลกที่เขาบอกว่าอย่างนี้อร่อยอย่างนี้สุขอย่างนี้สนุกอย่างนี้เพลิดเพลินอย่างนี้น่าได้น่ามีน่าเป็นจะมันควรได้ควรมีควรเป็นอย่างนี้แหละก็ไปแสวงหาแย่งชิงอะไรต่างๆนานาอยู่อย่างโลกเขาหลอกไว้เรียกว่าโลกียะหรือโลกกระทำโลกกระทำมีอะไรอย่างลาภอย่างยศได้ลาภมากก็เป็นสุขอย่างมาได้มากๆก็ชื่นใจได้ยศสูงๆมาก็ชื่นใจได้สรรเสริญเยินยอชื่นใจได้กามได้สุขเพราะว่าได้เสพต่างๆหูจมูกลิ้นกายสมใจสุขได้สุขเพราะว่าได้ตามใจฉันอัตตาฉันต้องการอย่างนี้ได้ดังใจฉันในสมตัวฉันจะต้องเป็นอย่างนี้อะไรก็ตั้งสมมุติไว้ของตนเองนะมันไม่ใช่กามไม่ใช่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแต่เป็นอะไรที่ตัวเองสมมุติเอาไว้ฉันต้องได้อย่างนี้เป็นความรู้ของฉันเป็นความเห็นของฉันเป็นความเชื่อของฉันศักดิ์ศรีของฉันอะไรก็แล้วแต่เป็นอัตตาทั้งนั้นตามใจฉันที่นอกไปจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็เป็นอัตตาอีกอย่างนึงแบ่งไว้ท่านแบ่งไว้เพื่อที่จะแยกแยะให้มันครบร่างคนเราก็งมงายหลงไหลจึงเรียกว่าไม่ตื่นต้องตื่นชาคริยาแปลว่าความตื่นตื่นมีสติมีปัญญามีสติสัมปชัญญะปัญญาตื่นออกมาจากความเป็นคนที่ถูกครอบงำด้วยลาภยศสรรเสริญโลกียสุขมานานปุถุชนที่ถูกครอบงำด้วยโลกียะอย่างนี้มานานมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกแหละเป็นอวิชชาพาเกิดมาเลยแหละศาสนาพุทธเกิดขึ้นมาถึงได้มาเตือนว่านี่เนี่ยจมวนอยู่ในไอ้โลกียะอยู่ในโลกธรรมนี่มาตลอดกาลนะตื่นสักทีตื่นสักทีตื่นสักทีจะไปหลับไหลหลงไหลมันอยู่นักหนามาเรียนรู้แล้วก็จะต้องเนกขัมมะต้องออกมาจากโลกโลกียะนั้นให้ได้เนกขัมมะหลุดพ้นออกมาให้ได้นี่คือชาคริยานโยคะผู้ที่ภาคเพียรเพื่อเป็นผู้ตื่นพุทธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตื่นจากอันนี้แหละไม่ใช่ตื่นตูม หรือตื่นเต้นหรือว่าตื่นอะไรก็ไม่รู้นะ ผมขออนุญาตตรงนี้สักประเดี๋ยวหนึ่งนะครับท่านครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณมาบอกเหลืออีก2นาทีผมจะขออนุญาตนำประเด็นที่พ่อท่านได้พูดมาเมื่อสักครู่นี้มากล่าวถึงผมไม่มีบางอาจที่จะสรุปนะฮะเพียงแต่ว่าผมต้องการจะบอกว่าเท่าที่ฟังแล้วเนี่ยผมพอจะเข้าใจอะไรได้บ้างเพื่อครูบาอาจารย์จะได้รู้ในการที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้ฟังลูกศิษย์ลูกหาและท่านอื่นๆอีกต่อไปเพราะท่านได้พยายามอธิบายคำว่าอัปปนกปฏิปทาในกรอบที่กว้างขวางมากขึ้นไปถึงจรณะ15โดยได้กล่าวว่าจรณะ15หรือข้อประพฤติปฏิบัติที่จะนำไปสู่พระนิพพานนั้นประกอบด้วยศีลสังวรเป็นหมวดที่1อัปปนกปฏิปทา3เป็นหมวดที่2สัทธธรรม7เป็นหมวดที่3และฌาน4เป็นหมวดที ่4 4รวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดแล้วได้จรณะ15สรุปก็คือว่า 1. สังวรศีลจุดหนึ่งที่ประทับใจเป็นอย่างมากก็คือคำกล่าวของพ่อท่านที่ว่าสังวรศีลเนี่ยเป็นมรรคส่วนศีลสัมปทาเนี่ยเป็นผลอันนี้เป็นถ้อยคำที่โดนใจนะภาษาวัยรุ่นบอกว่าโดนใจเป็นอย่างมากทีเดียวและเน้นย้ำเรื่องศีล5เนี่ยเป็นโสดาปัตติยังคะเป็นองคุณแห่งความเป็นพระโสดาบันเน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องสังวรศีลสำรวมอินทรีย์โภชเนมัตตัญญุตาชาคริยานุโยคะศรัทธาหิริโอตัปปะโพสัจจะวิริยะสติปัญญาชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4รวมเบ็ดเสร็จจรณะ15เป็นข้อปฏิบัติที่พึงสังวรเพราะท่านได้เน้นย้ำคำว่าสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจตามที่พวกเราก็ได้รับรู้กันอยู่แล้วโภชเนมัตตัญญุตาจุดเน้นจุดสำคัญประการหนึ่งที่พ่อท่านพยายามจะเน้นย้ำให้พวกเราได้รับรู้ก็คือความเป็นผู้รู้จักพอเหมาะพอดีรู้จักประมาณรู้จักกำหนดในเรื่องของกินและของใช้ปกติเรามักจะเข้าใจความหมายคำว่าโภชเนมัตตัญญุตาในกรอบของการกินอาหารเป็นสำคัญแต่พ่อท่านได้พยายามขยายมิติให้กว้างขึ้นจนครอบคลุมไปถึงเรื่องการใช้สิ่งของต่างๆนานาอีกด้วยอยู่ในกรอบของโภชเนมัตตัญญุตาเป็นการกำหนดเป็นการประมาณและเป็นการศึกษาว่าเรากินอะไรไม่ควรกินอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ใช้อะไรไม่ควรใช้อะไร ควรใช้อะไรไม่ควรใช้อะไรนะซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราได้รับรู้ประเด็นสุดท้ายที่พ่อท่านได้พูดถึงเรื่องชาคริยานุโยคะเป็นการขยายความในเชิงลึกว่าชาคริยานุโยคะไม่ใช่เป็นเพียงแค่ตื่นจากการหลับไหลง่วงเหงาหาวนอนเพียงเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงตื่นจากความหลงไหลจากโลกียะอีกด้วยนำไปสู่การเรียนรู้ความจริงตามความเป็นจริงถึงความสุขทางโลกที่นำไปสู่ความเพลิดเพลินนะจะทำให้เรามีทำให้เราเป็นตามที่โลกหลอกไว้ซึ่งถ้าสามารถตื่นจากความหลับไหลและตื่นจากความหลงไหลได้ก็จะทำให้เราเป็นผู้ที่ถึงซึ่งชาคริยานุโยคะในความหมายที่เป็นโลกุตระอย่างแท้จริงบัดเดี๋ยวเราจะพักสักครู่หนึ่งแล้วเราก็จะได้นำไปสู่ประเด็นข้อปฏิบัติในทางที่เป็นรูปธรรมเพื่อจักนำพาตนเองไปสู่สำรวมอินทรีย์โภชเนมัตตัญญุตาชาคริยานุโยคะถ้าผู้ฟังรายการท่านใดผู้ชมรายการท่านใดประสงค์ที่จะสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวมานี้สามารถส่งมาได้โดยเฉพาะผู้ที่มาฟังธรรมะอยู่ที่สันติอโศกทุกวันอาทิตย์แล้วเราก็มีการบันทึกเทปบันทึกภาพและเสียงบรรยากาศของผู้นั่งฟังธรรมจำนวนมากซึ่งมาร่วมกิจกรรมทุกวันอาทิตย์ให้พี่น้องที่กำลังติดตามชมรายการโทรทัศน์ได้รับทราบด้วยหรือพี่น้องที่กำลังติดตามชมติดตามฟังทางโทรทัศน์หากจะมีส่วนร่วมในการโทรศัพท์โทรสารเข้ามาก็โปรดสังเกตเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรสารที่ขึ้นหน้าจอเป็นระยะบัดเดี๋ยวเราจะพบปะจะเจอกันในช่วงต่อไปท่านทั้งหลายประเด็นพุทธที่ไปนิพพานเป็นประเด็นที่พ่อท่านสมณโพธิรักษ์พยายามจะนำพาท่านทั้งหลายไปสู่การเรียนรู้ข้อปฏิบัติอันจะนำพาไปสู่พระนิพพานอยู่เนืองๆโดย พราะท่านสมณโพธิรักษ์ก็มักจะออกคือมักจะแสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนเลยทีเดียวว่าการนำเสนอนั้นอาจจะยากอาจจะฟังเข้าใจไม่ง่ายอาจจะไม่สนุกอาจจะไม่เป็นธรรมะบันเทิงอะไรต่ออะไรมากมายนักนั่นเป็นเจตนาที่ต้องการจะให้คนที่มีสติปัญญาสุขุมลุ่มลึกได้มีโอกาสรับรู้รับทราบและท่านเน้นย้ำอยู่เสมอๆเลยทีเดียวว่าการที่เรานำพาพุทธที่ไปนิพพานเนี่ยสู่การรับรู้ของพี่น้องสาธุชนโดยทั่วไปนั้นจักเป็นการแค่แก้ไขปัญหาทั้งโดยส่วนตนนะเนี่ยเป็นปัญหาทางจิตวิญญาณและจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาโดยส่วนรวมเป็นปัญหาในส่วนของสังคมประเทศชาติท่านทั้งหลายโปรดอย่าคิดว่าพุทธที่ไปนิพพานนี้เป็นเรื่องของการเอาตัวรอดเฉพาะตนนะเนี่ยที่ทำให้คนคนนั้นหลุดพ้นจากกิเลสซึ่งมันก็เป็นผลดีในส่วนตนไม่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสังคมประเทศชาติแต่ประการใดถ้าเรารับรู้ตามหลักความเป็นจริงในสังคมโลกทุกวันนี้ไม่ต้องอื่นไกลนะพี่น้องของเรากรุณาดูข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์จะพบเลยทีเดียวว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในหน้าหนังสือพิมพ์ที่ปรากฏเฉพาะที่ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากกิเลสคนเราไม่ได้มีโอกาสเรียนรู้กิเลสคนเราปล่อยใจของตนเองนะไปตามกระแสของกิเลสจริงๆก็ไม่ได้มีเจตนาจะปล่อยอะไรเท่าไหร่นะเราแต่มันเป็นไปโดยอัตโนมัติเพราะเหตุว่าไม่ได้เรียนรู้เรื่องนิพพานไม่ได้เรียนรู้เรื่องกิเลสไม่ได้มีความเคยชินในกระบวนการตัดกิเลสออกไปจากจิตของตนของตนหากได้มีโอกาสฟังเรื่องราวอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับเรื่องกิเลสตัดกิเลสไปสู่พระนิพพานโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีพุทธที่ไปนิพพานที่พ่อท่านพยายามเน้นย้ำซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำอีกซ้ำแล้วอยู่นี้แม้ที่สุดนะผู้ดำเนินรายการเองนะที่กำลังพูดอยู่ในขณะนี้ก็เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ไปจัดรายการหรือทำอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่ก็พยายามที่จะนำไปสู่การเรียนรู้เรื่องกิเลสและการเอาชนะกิเลสเพื่อสะสมหน่วยกิจแห่งพระนิพพานอยู่เนืองๆทุกเรื่องนะจะต้องน้อมนำไปสู่พระนิพพานทุกเรื่องจะต้องมีส่วนในการที่ทำให้เราพูดไปถึงพระนิพพานเหมือนกับในทางศาสนาที่เป็นเทวนิยมนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเขาก็จะโยงไปสู่พระผู้เป็นเจ้าตามความเชื่อของเขาหมดเลยทีเดียวถ้าหากว่าในพุทธศาสนาเราเนี่ยโยงทุกเรื่องไปสู่พระนิพพานโยงทุกคำพูดทุกกิจกรรมทุกความคิดทุกบทบาทพฤติกรรมของชีวิตมนุษย์ไปสู่พระนิพพานซึ่งเราจะถือว่าพระนิพพานเนี่ยเป็นพระเจ้าในศาสนาพุทธนะตามแนวทางที่เรายึดถือเพราะเราไม่ได้นับถือพระเจ้าแบบเทวนิยมก็น่าจะเป็นทางออกประการหนึ่งเลยทีเดียวอย่างเช่นวันนี้เรานำพาท่านทั้งหลายไปสู่การพูดเรื่องกินอยู่หลับนอนหรือสำรวมอินทรีย์โภชเนมัตตัญญุตะโภชเนมัตตัญญุตาชาคริยานิโยคะหรือหมวดธรรมที่ว่าได้เรื่องอัปปนกปฏิปทาเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อไปสู่โลกุตระมีบางคนตำหนิติติงแนวทางที่พ่อท่านได้สั่งสอนมาว่าอะไรกันกรรมฐานในการปฏิบัติธรรมของท่านเนี่ยตะกละอยู่แต่เรื่องการกินการกินพูดแต่เรื่องกินกินกินกินอยู่นั่นแหละทำไมไม่ไปสนใจในเรื่องจิตในจิตทำไมไม่สนใจในเรื่องการหลับตาทำสมาธิทำไมไม่สนใจในเรื่องที่จะทำให้เราเข้าสู่รายละเอียดของจิตลึกๆเห็นพูดแต่เรื่องกินมาเน้นอยู่แต่เรื่องการกินสองมื้อการกินมื้อเดียวการกินสามมื้อไม่กินจุบกินจิบไม่เห็นพูดเรื่องการตัดกิเลสไม่เห็นพูดเรื่องไปนิพพานเลยทำไมตื้อเหลือเกินธรรมะที่ท่านสอนอะไรทำนองนี้เป็นต้นในสมัยหนึ่งพ่อท่านก็พยายามจะบอกว่ากรรมฐานการปฏิบัติธรรมตามแนวทางพุทธศาสนาแบบอโศกคืออะไรคำตอบของพ่อท่านก็คือกินอยู่หลับนอนก็มีคนตู่ท้วงมาตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมานี้เราจึงขออนุญาตนำอัปปนกปฏิปทามากล่าวถึงให้สอดคล้องกับประเด็นพุทธที่ไปนิพพานผมพูดเกริ่นตอนที่สองมาพอสมควรพ่อท่านจะต่อในประเด็นไหนสุดแท้แต่พ่อท่านจะเห็นสมควร ก็ต่อที่คุณพูดไว้ได้นะว่าศาสนาพระพุทธเจ้าท่านสอนนั้นท่านสอนอัปปนกธรรมที่เอาคำบาลีพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสเอาคำบาลีซึ่งคนทั่วไปเขาเข้าใจคำบาลีในยุคนั้นซึ่งอัปปนกะนี่แปลว่าไม่ผิดถ้าเขาเอาคำนี้มาย้ำมาเป็นหัวข้ออัปปนกะปฏิปทามาย้ำว่าเป็นหัวข้อธรรมที่ถ้าปฏิบัติอย่างนี้แล้วเนี่ย ไม่ผิดพุทธและจะไปนิพพานหรือไปสู่จุดสุดสูงสุดจุดยอดของศาสนาพระพุทธเจ้าแน่นอนถ้าปฏิบัติออกนอกทางนี้สิผิดออกนอกทางอัปปนกะ3เนี่ยอัปปนกะปฏิปทา3เนี่ยก็มันก็ผิดอัปปนกะแปลว่าไม่ผิดถ้ามันไม่ใช่3ไม่มี3สภาพนี้อยู่ในการปฏิบัติก็ผิดแน่นอนแล้วก็ไม่พัฒนาขึ้นไปสู่จุดหมายปลายทางของศาสนาพุทธนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ของท่านเองไม่เหมือนศาสนาเทวนิยมใดๆนะที่จริงเทวนิยมสอนอย่างไรเชื่อไหมว่าพระพุทธเจ้าท่านรู้พระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญบารมีนี่ผ่านการเกิดเป็นคนมาไม่รู้ผ่านมากี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติไอ้เรื่องศาสนาเทวนิยมนี่ท่านเคยรู้เคยเป็นด้วยแม้แต่อาตมาก็เคยเป็นพวกคุณเคยเป็นมาทุกคนนั่นแหละเทวนิยมนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นับถือพระเจ้านับถืออะไรที่ไม่รู้เรื่องที่บันดลบันดาลที่เราเข้าใจไม่ได้เคยผ่านมาทุกคนพระพุทธเจ้าท่านศึกษาค้นคว้าพิสูจน์ยิ่งกว่านักวิทยาศาสตร์เป็นนักวิทยาศาสตร์นั่นแหละที่จริงก็เป็นนักวิทยาศาสตร์อย่างยิ่งนั่นแหละท่านพิสูจน์มาหมดแล้วไม่ใช่ว่าท่านไม่รู้และท่านก็มาพบสิ่งใหม่ยิ่งกว่านั้นคืออเทวนิยมหรือโลกุตตรธรรมอันนี้ยิ่งใหญ่กว่าขออภัยที่พูดว่ายิ่งใหญ่กว่าเหมือนกับไปเบ่งตนยกตนข่มท่านอะไรอย่างนี้ก็ขออภัยเป็นอย่างมากคือมันวิเศษกว่าพระพุทธเจ้าท่านพยายามภาคเพียรบำเพ็ญตรัสรู้เกิดเวียนว่ายตายเกิดมาพบพระพุทธเจ้าแต่ตั้ง 500,000 กว่าพระองค์เนี่ยนะไม่รู้นับชาติไม่ถ้วนนะท่านระลึกชาติของท่านมนแสนชาติหลายแสนชาติวัตกรรมวิวัตกรรมสังวัตกรรมวิวัตกรรมอะไรถ้าระลึกมาตั้งเท่าไหร่ผู้เรียนรู้มาก็คงรู้และแม้แต่ในที่ท่านเอามาเล่าถึงชีวิตของท่านที่ผ่านมาเกิดตายเกิดมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันชาติเอามาบันทึกไว้เป็นชาดก500ชาติก็มีบันทึกไว้เป็นพระเจ้า10ชาติก็มีอะไรต่างๆทั้งนานาพวกนี้มากกว่านั้นที่ไม่ได้เก็บรายละเอียดมาที่พระพุทธเจ้าท่านเล่าไว้บ้างก็เยอะแยะนะนับไม่ถ้วนมันไม่ใช่แค่500ไม่ใช่แค่พันชาติในชาติต่างๆที่ท่านเกิดมาเหล่านั้นท่านระลึกได้ท่านจำได้ท่านมีบุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกในใต้ต้นโพวันที่วันวิสาขบูชาที่ท่านจะตัดสินพระองค์เองว่าท่านจะต้องอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าประกาศความเป็นพระพุทธเจ้าแล้วในวันนั้นน่ะท่านก็ตรวจสอบทุกอย่างตั้งแต่ยามต้นก็ระลึกชาติไปไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่แสนกี่หลายแสนชาติสังวัตกับวิวัตกับทั้งสังวัตวิวัตกับพยายามระลึกตรวจสอบหมดเพื่อจะรู้ว่าท่านเกิดมาแล้วท่านเดินบำเพ็ญอะไรมาบ้างรู้อะไรจริงอะไรไม่จริงอะไรสุดยอดอะไรไม่สุดยอดทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาโอ้โหเรียนมาไม่รู้กี่ชาติคนเราเรียนจบด็อกเตอร์นี่ไม่กี่ปีเองต่อให้จบ10ด็อกเตอร์มันก็ยังไม่กี่ปีชาตินี้ชาติเดียวนี่พระองค์เรียนมาไม่รู้กี่ชาติสั่งสมความรู้มาตลอดมาจนป่านจนกระทั่งเก็บความรู้นั้นมาทบทวนแล้วก็รวบรวมเพื่อที่จะตรวจสอบว่าทั้งหมดเนี่ยครบถ้วนหรือยังเพียงพอหรือยังอะไรเป็นสิ่งที่เกิดที่ดับจริงๆในมหาจักรวาลนี้ตรวจสอบหมดสุดท้ายท่านก็ตรัสรู้ของท่านสุดยอดเป็นการตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณหมายความว่าตรัสรู้ความเป็นผู้รู้ที่รู้เหนือกว่าใครๆทั้งหมดอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณไม่ใช่แค่รู้สามัญแค่รู้นิดๆหน่อยๆรู้ว่าแค่รู้รอบใดรอบหนึ่งท่านปฏิญาณว่าไม่มีใครที่จะเกิดมาพร้อมกันกับท่านเนี่ยมีความรู้มากเท่าท่านในยุคที่ท่านเกิดจะไม่มีคนที่มีความรู้เท่าท่านไม่เป็นฐานะที่คนที่จะทัดเทียมพระพุทธเจ้าเกิดมาซ้อนกันสองพระองค์อย่าว่าแต่พร้อมกันเลยในระยะใกล้ๆ เกิดมาในระยะใกล้ๆนี่ก็จะไม่มีใครที่จะมีความรู้เท่าท่านเป็นอฐานะไม่ใช่ฐานะที่จะเกิดมา คนที่จะเกิดมามีความรู้เท่าทันเนี่ยจะเกิดมาซ้อนๆกันสององค์ไม่มีใกล้ๆกันมีสององค์ก็ไม่มีเพราะท่านโดดเดี่ยวโดดเด่นแต่เดียวอย่างที่เรียกว่ามีความรู้ทิ้งคนทั้งปวงที่ไม่ได้บำเพ็ญที่ไม่ได้เรียนรู้ต่อเนื่องมาจนกระทั่งทะลุทะลวงมาถึงขั้นบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะพูดไปแล้วก็เราพวกชาวพูดฟังก็ฟังขึ้นศาสนาอื่นฟังแล้วเขาก็จะบอกว่ามันคุยโม้มากไปอะไรก็ไม่เป็นไรก็ขออภัยถ้ามันจะแสลงหูบ้างนะเอาละพูดไปประเดี๋ยวมันจะยาวเยินเย้อเราออกไปนอกประเด็นประเด็นที่จะให้พูดคืออัปปนกธรรม3เมื่อกี้พูดไปแล้วถึงเรื่องของสำรวมอินทรีย์6แล้วก็โภชเนมัตตัญญุตาชาคริยานุโยคะอย่างรวบรัดอย่างสั้นๆ สังเขปตอนนี้ขยายความอีกตาหูจมูกลิ้นกายใจ6ทวารเนี่ยนักปฏิบัติธรรมของพุทธหรือไม่ต้องนักปฏิบัติธรรมเป็นชาวพุทธจะต้องมีพฤติกรรมอนิจจรณะจรณะก็คือพฤติกรรมหรือความประพฤติถ้าไม่มีตัวนี้อยู่ในความประพฤติคือไม่สำรวมอินทรีย์6อยู่ในความประพฤติเราไม่ใช่พุทธนะอาตมาไม่ได้หาความไม่ได้ใส่ความเกินไปเราได้ชื่อแต่ว่าเราเป็นพุทธแต่ว่าเราไม่มีความประพฤติเป็นพุทธแล้วมันจะเป็นพุทธยังไงความประพฤติมันไปไม่ได้อยู่ในอัปปนกธรรม3นี้มันไม่ได้อยู่ในการปฏิบัติหรือการประพฤติที่ไม่ผิดนี้ใช่ป่ะเพราะมันเป็นประพฤติออกนอกทางประพฤติอยู่ในอะไรก็ไม่รู้ท่านบอกว่าข้อที่1สํารวมมี4 6ไม่ได้สํารวมตาหูจมูกลิ้นกายมันจะไปเจออะไรก็ฉังมันเจออะไรก็ไปตามกิเลสมันจะสั่งเจอของสวยเอาได้ต้องพยายามเอาให้ได้ไม่ได้เดี๋ยวเลยเอาได้คนไม่ได้โดยเลขคนเอาได้มนต์คาถาอะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปใหญ่เลยเลอะเทอะไปเงี้ยอันนี้ชอบมันได้ยินเสียงชอบได้กลิ่นอย่างนี้ชอบก็จะแย่งจะชิงจะเอามาให้ได้เฉยๆไม่ดูไม่รู้ว่าเรากิเลสเป็นตัวบงการเราจะไปแย่งชิงเขาเราจะทำโดยไม่บริสุทธิ์อะไรก็ไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นการประมาณหรือว่าการรู้ว่าตัวเราเนี่ยจะกินจะใช้อะไรก็แล้วแต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อมันไปพบอะไรสัมผัสอะไรเราจะต้องมีสติสัพพัญญะการประมาณหรือเรียกว่าโภชเนมัตตัญญุตาเรียกว่าประมาณภาษาแปลว่าง่ายๆว่าประมาณในภาษาไทยมาปลอมแปลเนี่ยแปลว่าประมาณความจริงแล้วให้พิจารณามัตตัญญุตาให้พิจารณาให้เรียนรู้ศึกษาให้ปฏิบัติจัดสรรมีการปฏิบัติจัดสรรในการจะบริโภคจะใช้อุปโภคโภชนะโภชเนเนี่ยนะเพราะเครื่องอุปโภคเครื่องบริโภคใดๆเมื่อมันมากระทบทางตาเป็นรูปมากระทบทางลิ้นเป็นอาหารมันก็ได้ยินทางเสียงได้ทางกลิ่นอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดนั่นแหละมันสัมพันธ์กันเพราะงั้นสำรวจอินทรีย์6กับโภชเนมัตตัญญุตาเนี่ยมันสัมพันธ์กันและก็สัมพันธ์กับชาคริยานุโยคะด้วยชาคริยานุโยคะบอกเป็นตอนต้นแล้วว่าเราหลับไหลอยู่กับโลกีติดแบบโลกีมามากมานานไม่ตื่นเป็นคนหลับไหลงัวเงียอยู่อย่างนั้นแหละงงงวยอยู่อย่างนั้นน่ะหนักเข้าก็งมงายอยู่งั้นแหละอยู่กับโลกีเขาสอนเขาครอบงำไว้เป็นกิเลสตัณหาอุปทานอย่างไรตามกิเลสตัณหาอุปทานที่เขาสอนไว้เขาหลอกเอาไว้ไปตามปุถุชนส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเราตื่นทันทีเป็นเอกราชแห่งตนนะเป็นผู้ที่อิสระเสรีภาพขึ้นมาบ้างไม่เช่นนั้นเราก็จะตามโลกเข้าไปแม้จะเป็นมวลคนเยอะปุถุชนหรือคนโลกที่อวิชชาเนี่ยมันเยอะเพราะฉะนั้นเรามาฟังสัตบุรุษมาฟังผู้รู้มาฟังปราชญ์แท้ที่ท่านเรียนรู้และท่านหลุดพ้นมาจริงท่านบอกว่าท่านหลุดพ้นออกมาเนกขมรรคออกมาจากโลกที่เขาครอบงำเราไว้ตั้งแต่โลกต่ำๆโลกอบายภูมิโลกนรกโลกหยาบโลกชั่วโลกที่เสื่อมๆไปติดอบายมุขต่างๆเป็นต้นหรือแม้ไม่ถึงอบายมุขอบายสิ่งที่ยังตกต่ำอยู่ทั้งหลายเดี๋ยวนี้เยอะเหลือเกินมาในทางรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆในรูปปรุงแต่งอย่างนั้นอย่างนี้มาเยอะ หลอกล่อเราอยู่นั่นแหละแล้วเราก็หลงงมงายงัวเงียนะโง่งมอยู่กับเขาเพราะฉะนั้นจะต้องชาคริยาต้องตื่นภาคเพียรเป็นผู้ตื่นออกมาการจะปฏิบัติทำทั้งหลายแหล่นี่พระพุทธเจ้าท่านสอนมัชฌิมปฏิปทามัชฌิมาขออภัยมัชฌิมาปฏิปทาท่านสอนคำว่ามัชปฏิบัติให้มันพอเหมาะพอดีกลางๆไม่ฝืนเกินไปไม่เคร่งเกินไปไม่หย่อนเกินไปคืออะไรคือเราจะต้องประมาณตัวว่าเออเรากิเลสเรามันมากเนาะเพราะฉะนั้นเราจะไปเอาทีเดียวโอ้โหพุทธจะเลิกอันนั้นเลิกอันนี้ทันทีท่านมากมายหนักหนาสาหัสไม่ได้ต้องประมาณหรือมัตตัญญุตาประมาณแล้วก็ตั้งหลักเกณฑ์ให้แก่ตนเองเรียกว่าศีลตั้งหลักเกณฑ์ว่าเอาละต่อไปนี้เรากินอะไรที่ขวางหน้ากินแหลกงามไม่รู้กี่ปีกี่ชาติมาแล้วโอ้กินทุกอย่างที่ขวางหน้ากินทุกอย่างที่เขาล่ำลือกินทุกอย่างที่เขาชี้ชวนกินทุกอย่างที่เขาหลอกล่ออะไรนี้เป็นต้นมันเลอะเทอะไปหมดเราก็ประมาณการกินโภชเนมัตตัญญุตาประมาณว่าเราจะกินสิ่งที่มันเป็นกิเลสหนักเช่นแหมเราติดก๋วยเตี๋ยวเลิกก๋วยเตี๋ยวเถอะเราจะไม่กินก๋วยเตี๋ยวกินอื่นแทนดูซิว่าชีวิตร่างกายมันจะเป็นไปได้ไหมได้ไม่ตายหรอกไม่กินก๋วยเตี๋ยวไม่ตายหรอกกินอื่นแทนได้หมดนะอย่างนี้เป็นต้นติดปลาต้องโกหยุดกินปลาต้องโกนี่คุณต้องตั้งเอาหรือกินหลายมื้อไม่เป็นมื้อเป็นคราวกินจังเลยกินนับมื้อไม่ถ้วนกินจุบกินจิบกินนั่นกินนี่กินทุกอย่างที่มันอดไม่ได้เห็นแล้วมันโอ้โหน่ากินเห็นน่ากินได้กลิ่นก็น่ากินได้ยินเสียงเขาบอกว่าไอ้นี่น่ากินเอาละเหลอได้ยินเอาตามเขาละหรือยิ่งเอามาแตะที่ลิ้นรสโอ้โหยอดหลงไหลไปกับเขาหมดเขาจะหลอกยังไงเขาจะครอบงำยังไงก็เชื่อเขาง่ายติดไปง่ายเป็นคนที่ถูกหลอกง่ายเพราะเรามาตั้งตนให้เป็นคนเป็นตัวของเราที่แข็งแรงมีอิสระเสรีภาพไม่ใช่ไปถูกครอบงำใครว่ายังไงใครหลอกยังไงโฆษณาเต็มโทรทัศน์นั่นน่ะหลอกร้อยร้อยห้าร้อยสิบร้อยยี่สิบร้อยพันหนึ่งเนี่ยมันหลอกทั้งนั้นน่ะ 1,000% มันหลอกครอบงำทางความคิดไอ้นั่นดีไอ้นี่น่าใช้น่ากินน่าใช้น่าอะไรหมดเลยก็คือเรื่องเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งนั้นอยู่ในโทรทัศน์อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเรามาเรียนรู้สิ่งที่โลกนี่แหละครอบงำเราทุกวันนี้ยิ่งปรุงแต่งมาครอบงำมากเรียกว่าสังขารธรรมมากเหลือเกินเพราะเรามาตั้งหลักนะมาพบกับผู้รู้เป็นสมณะหรือเป็นเพื่อนมิตรดีสหายดีเป็นฆราวาสด้วยก็ได้ผู้ที่ปฏิบัติมาแล้วเรียนรู้มาแล้วฝึกฝนมาแล้วหลุดพ้นออกมาแล้วโลกต่ำที่อาตมาพูดถึงว่าโลกอบายตั้งแต่เป็นอบายมุขซึ่งรู้กันทั่วๆนะกินเหล้าเมายาสัมมะเลเทเมาเที่ยวกลางคืนคบมิตรชั่วการพนันหรือว่าไอ้เรื่องของอะไรดาค่าจัดๆอะไรพวกนี้ถึงไปแต่เชิงกามจัดๆก็ตามเลิกออกมาซะก่อนจึงเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาถ้าใครที่มีบารมีมันไม่ติดอบายมุขเลยก็บุญไปถือว่าเออคนนี้ได้ฟรีปางก่อนนี้เราได้เรียนรู้มานะได้หลุดพ้นมาแล้วชีวิตนี้เราไม่สนใจหรอกนะสนใจการพนันมีนะหลายคนไม่รู้ตัวว่าบุญของตัวเองมีเราไม่ติดการพนันเขาเล่นกันยังไงเขาโยโย่กันยังไงไม่ติดพนันกันมาจนกระทั่งพนันกันทั่วบ้านทั่วเมืองเดี๋ยวนี้พนันบอลประเดี๋ยวก็ต้องตามฟังข่าวแล้ววันนี้มาโทรทัศน์อีกเดี๋ยวข่าวกีฬาใครล่ะนู่นเขาเตะกันเขาตีกันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อยู่ต่างประเทศนั่นเดี๋ยวนี้เอามาหมดเอามารายงานข่าวเพื่อจะให้นักพนันมันก็จะไปได้พนันกันทุกวันวันละไม่รู้กี่ครั้งกี่คราวออกข่าวติดตามก็หมดเลยมันเป็นข่าวสำคัญเหลือเกินข่าวธรรมะว่าเออขณะนี้นี่มีธรรมะอันนี้แล้วนี่มีการเคลื่อนไหวนี่มีการจัดงานนี้มีการที่จะพากันไปทำงานอันนี้การจะแข่งขันกันทางธรรมะก็ได้อันนี้นะแข่งขันธรรมะนี้แถวนี้แข่งขันกันแล้วโอ้อันนี้ของท่านเจริญดีพิเศษดีนำข่าวอย่างนี้มาออกในโทรทัศน์บ้างไม่มีความหวัง ไม่มีความหวังว่าจะมีข่าวอย่างนี้ออกทางโทรทัศน์จัดสรรเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนที่ก็อย่างข่าวกีฬาข่าวการละเล่นข่าวมหรสพมอมเมาอะไรต่ออะไรไม่มีอย่างเงี้ยเพราะคนมันตกเป็นทาสของกิเลสไอ้เรื่องมอมเมาพวกนี้มันเป็นรถกิเลสมันจัดจ้านคนก็เลยเอาตามแล้วได้เงินได้ทองคนมันชอบเอาก็หาเงินหาทองคนสนใจก็เอาแต่กิเลสมายั่วกันแล้วก็ทำลายกันไปอาตมาก็พูดถึงเนื้อหาก็วิจารณ์คนวิจารณ์อะไรต่ออะไรไปแล้วก็ขออภัยมันเพลิดไปนิดนึงนะเข้าคำว่าสู่เรื่องใหม่นะเมื่อเราได้เรียนรู้อย่างนี้แล้วแล้วเราก็มาตั้งศีลมันสัมพันธ์กันหมดนะมันเป็นองค์รวมจรณะ15นี่จริงๆเป็นองค์รวมไม่ได้แยกข้อแต่เราเรียนรู้แยกหมวดแยกหมู่มันจะสะดวกในการศึกษาแต่เวลาปฏิบัติเราอย่าไปแยกข้อเป็นอันขาดเพราะแต่ทุกข้อมันจะเป็นองค์รวมมันจะไม่แยกกันนะเพราะเริ่มต้นตั้งศีลมาตามเหมาะของเราเราติดอะไรเราไม่ติดอะไรก็ไม่ต้องเนี่ยอย่างผู้หญิงไม่ติดเหล้าแต่เดี๋ยวนี้ก็ติดเยอะนะอย่างเงี้ยมันอดวิจารณ์เขาไม่ได้นะเดี๋ยวนี้ก็ติดเยอะคือท้วงอ่ะท้วงติงเอาไว้ไปติดเยอะอย่างผู้หญิงที่ไม่ติดเหล้าเป็นแต่ก่อนจะไรมาไม่ติดเหล้าผู้หญิงนะไปติดลิปสติกไปติดไอ้น้ำหอมไปติดอะไรพวกนั้นอ่ะมันติดกันคนละอย่างนะก็ได้ฟรีก็ไม่ต้องมาตั้งศีลว่าฉันจะเลิกกินเหล้าใช่ไหมเพราะมันได้แล้วอะแต่ผู้ชายติดเหล้าก็ตั้งสิติดวายไม่ติดล็อกเหล้ากินวายไม่ติดวายหรอกกินเบียร์อะไรเงี้ยแล้วแต่เถอะคุณติดอะไรล่ะที่มันเป็นอบายซึ่งก็รู้อยู่พอมีปฏิภาณสามัญสำนึกก็พอรู้ตั้งศีลไว้นี่คือข้อที่หนึ่งของจรณะเสร็จแล้วก็มาสำรวจอินทรีย์เมื่อเราว่าจะไม่กินเหล้าเมื่อกี้สมมุติไปหลายอย่างไม่กินปลาต้องโกไม่กินก๋วยเตี๋ยวอะไรก็แล้วแต่เมื่อไปได้กลิ่นก๋วยเตี๋ยวเราต้องสำรวมอินทรีย์เอาแล้วอย่าเชื่อนะแกอย่าแพ้นะต้องประมาณให้ดีนะจะออกในท่าไหนจะอยู่ในท่าไหนมันถึงจะเรียนรู้กิเลสไม่ใช่อยู่ในทางกายเท่านั้นไม่ใช่ถืออยู่ทางวาจาเท่านั้นปฏิบัติศีลต้องรู้ถึงใจด้วยอ่านแล้วเกิดแล้วเนี่ยอาการกิเลสมันเกิดต้องอย่างรู้เวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมต้องปฏิบัติสติปัฏฐาน4ไปด้วยเลยไอ้นี่แหละมันมาตอนนี้มันสัมผัสแล้วนะเนี่ยสัมผัสทางตาก๋วยเตี๋ยวโอ้โหรูปสีมันน่ากินเหลือเกินกลิ่นมันมาอีกเพื่อนยั่วยุพวนพูดอยู่ตรงโน้นบอกโอ้โหอร่อยจังเลยๆโอ้โหชันเลยนะอร่อยจังเลยมากโอ้โหอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือยิ่งได้เอามาแตะลิ้นแล้วทีนี้ก็ง่อยเลยทีนี้โอ้ยมันอร่อยจริงๆฉันศีลขอตบะแตกขอเถอะ ครับ คุณก็ต้องสำรวมของคุณไปเรื่อยนะอย่างนี้เป็นต้น ครับนะตบะยังไม่ทันได้แตกแต่เวลากำลังจะหมดลงนะฮะขออนุญาตนำประเด็นไปพูดคุยกันในคราวต่อไปนะครับพ่อท่านครับ ไม่เป็นไรออกไปเรื่อยๆคุณให้ออกอยู่ออกได้เรื่อยๆไปต่อไปเรื่อยๆไม่มีปัญหา จริงๆเป็นความกรุณาของพ่อท่านมากกว่า อยากจะฝากบอกกับพี่น้องว่าเรามีโครงการโภชเนมตัญญุตาในรายการด้วยนะมีหลายคนตั้งสัจจะตบะตามที่พ่อท่านได้กล่าวมานะบางคนตั้งสัจจะว่าจะกินวันละ2มื้อไม่กินจุบจิบอย่างเด็ดขาดแล้วก็มีการกำหนดปริมาณนะก่อนกินให้ชัดเจน นั่นแหละคือโภชเนมตัญญุตา ครับมีการกำหนดปริมาณของอาหารที่ตนเองจะกินอย่างชัดเจนนะแล้วก็กินเท่าที่ตนเองกำหนดไว้ไม่ให้กินอาหารเหลือ แล้วก็เรียนรู้กิเลส เรียนรู้กิเลสบางทีบางครั้งมันมีคือในขณะที่เราปฏิบัติศีลเนี่ยนะปฏิบัติตามสัจจะเช่นติดก๋วยเตี๋ยวเลิกกินก๋วยเตี๋ยวติดซาลาเปาติดปาต้องโกเลิกกินปาต้องโกนะบางคนอาจจะตั้งคำถาม พ่อค้าแม่ค้าปาต้องโกจะเอาเฟียงจอถัง ก็ในส่วนคือเลิกนี้หมายความว่าอาจจะเป็นการเลิกเพื่อเอาชนะอารมณ์แห่งความติดยึดในระหว่างนั้นพอเลิกติดจริงๆจิตไม่มีดูดไม่มีผลักในก๋วยเตี๋ยวในปาต้องโกจริงๆถ้าจะเป็นจะต้องกลับไปกินก๋วยเตี๋ยวปาต้องโกอีกเพราะว่ามันเป็นเหตุปัจจัยที่เหมาะสมที่จะต้องกินนะนะก็สามารถกินก๋วยเตี๋ยวกินปาต้องโกได้หลังจากที่จิตของเราเนี่ยไม่มีความรู้สึกเป็นธาตุ จิตบรรลุจริงจริง จิตบรรลุจริงๆแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นนี้คือสิ่งที่พ่อท่านพยายามจะเน้นย้ำให้พวกเราได้รับรู้ว่า การเรียนรู้จิตใจนะในการบำเพ็ญไม่ว่าจะเป็นสำรวมอินทรีย์ที่สุดก็เข้าไปสู่ใจโภชนมัตตัญญุตาก็ต้องเรียนรู้ใจนะชาแม้ที่สุดชาคริยานิโยคะ ก็ตามชาคริยานิโยคะนั่นแหละคือทางใจ เป็นทางใจโดยตรง ตื่นมาเป็นพุทธะ เราจะขออนุญาตพักตรงนี้ก่อนพี่น้องของเราสามารถส่งประเด็นคำถามเข้าสู่รายการนี้ได้ทั้งโดยตรงที่สันติอโศกแห่งนี้และโดยผ่านสื่อทางโทรศัพท์ทางโทรสารหรือทางสื่อเว็บไซต์ใดๆก็แล้วแต่กราบขอบคุณพ่อท่านที่ให้ความรู้โดยกว้างๆผมตั้งใจว่าจะลงไปสู่ข้อปฏิบัตินะพ่อท่านก็ตอบสนองเจตนารมณ์ลงมาสู่ข้อปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอยู่บ้างเดี๋ยวต่อไปจะนำเรื่องนี้มาสู่บรรยากาศของรายการอีกนะครับกราบขอบคุณพ่อท่านด้วยความเคารพนะครับขออนุโมทนาสาธุญาติโยมทุกผู้ทุกคนที่กรุณาติดตามฟังติดตามชมพุทธที่ไปนิพพานโดยเฉพาะประเด็นอัปปนกะปฏิปทากินให้รู้อยู่ให้สังวรหลับนอนให้มีสติพุทโธธัมโมสังโฆ घबराए जब मन अनमोल और हृदय हो डावा डोल तब मान तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि तब मान तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि भीतर जहर रहे हैं बोल तब मान तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि तब मान तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि जगमग उठे बोल तब मान तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि तब मान तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि। சரணம் கச்சாமே. जिसने जन मन के